إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، ndugu zangu Waislamu, tuliokusanyika katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo na madhumuni ya kuambiana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili tunalifanya ni moja katika kazi za nyumba hii au nyumba kama hii, misikiti. Katika kazi za misikiti ni watu kukusanyika na kukumbushana na kusomeshana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunalifanya ni jambo lina asili, bali ni jambo lililohimizwa katika Uislamu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ikhlas katika amal, kadhalika aturuzuku kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kufuata miongozo yake, atukusanye kwa amani na salama, na atuhifadhi na kila baya na kila shari, na kadhalika aturudishe katika nyumba zetu na miji yetu kwa salama, tukiwa tumepata faida katika dini yetu, tukiwa tumejifunza sehemu katika dini. Nasaha zangu na ujumbe wangu katika muda huu, katika msikiti huu, bali katika markazi hii iliyopewa jina la Al-Imam أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المنزني رحمه الله تعالى، في تسمامة فتك آية من قولنا آية الله سبحانه وتعالى اليوم فتك سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في آية عظيمة كآية كتابة الله سبحانه وتعالى. نسانا من وجيزنغمزية آية هي كتنجيلك نتسمى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ujumbe wangu katika mkusanyiko wa leo utaelekea katika sehemu hii katika aya. Allah subhanahu wa ta'ala anayakanusha madai ya makufaa wapinzani walikuwa wakimpinga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutangaza da'wa na kutangaza Uislamu na kwamba yeye ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wapinzani walimpinga yeye ambao ni makufar walikuwa wanamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu Muhammad, wataka na sisi tukuabudu wewe kama tunavyomwabudu Allah. Haya yote unayozungumza wewe inaonekana kwamba wajivutia kwako, wataka uwafanye watu kuwa ni watumwa wa kuabudu kama vile tunavyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawasafisha mitume wake katika aya hii, sema ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Haiwi, yani haiwezekani, ni muhali, ni jambo mustahili, ni jambo lisilowezekana kwa yule ambaye, kwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa yeye kitabu, amempa utume, amempa hukumu na utume, amempa sheria na amempa utume, kisha mtu huyu awaambie watu kuweni ni watumwa wangu, kuweni ni waja wangu mimi kinyume cha Allah. Haiwezekani mtu apewe utume na apewe risala na Allah subhanahu wa ta'ala, apewe na kitabu kisha aseme maneno haya awaambie watu kwamba kuweni waja wangu. Hili ni jambo lisilowezekana. Ma kana li basharin, haiwi kwa mwanadamu yoyote, ayutiyahu Allahu alkitaba walhukma walnubuwa, Allah ampe kitabu, ampe hukmu na ampe na utume, thumma yaqula linnasi, kisha awaambie watu kunu ibadan li min dunillah, kuweni ni waja wangu mimi kinyume cha Allah tabarak wa ta'ala. Lakini wanachokisema, walakin kunu rabbaniyin, lakini nyinyi kuweni ni rabbaniyin. Tunaeleza kuhusiana na neno rabbani. Ahlul ilmi wenye kutafsiri wanaeleza nini kuhusiana na neno rabbani? Kwa kuweni rabbaniyin, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba, kwa sababu ya vile ambavyo mlikuwa nyinyi mnakifunza kitabu, wa bima kuntum tadrusun, na vile mlivyokuwa mkisoma. Hao ndio manabii katika sifa zao, wao huamrisha watu wawe hivyo. Lakini manabii hawaamrishi watu wawaabudu wao, ni jambo mustahili. Kwa hiyo dawa ya mitume imejengeka juu ya msingi wa kuwa watu rabbaniyin. Hivi ndivyo walivyokuja mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala. Na al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake ametoa maelezo kama haya niliyotaja, anasema, na hapa ninamnukuu, wa hadhihi al-ayatu nazalat raddan liman qala min ahli al-kitabi lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma amarahum bil-iman bihi wa da'ahum ila ta'atihi, aturidu ya Muhammad an na'budaka ma'a Allah. الإمام السعدي كذلك تفسيريات تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان أنا سمع البقوة في إلزاء آيهي نآيهي إلي تريمك هل يقوان مجيب ويولي أنا يسمع كذلك أهل الكتاب ومن بيمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وكاتمتوم ألبوا مرشاوي واو ومؤمنيي نآك ولنغنيه كذلك كمتيهي wakamwambia, ee Muhammad, unataka tukuabudu wewe pamoja na Allah. Katerimka aya hii na maelezo yake. Lakini sasa anasema lakini amarahum an yakunu rabbaniyin, lakini yeye Mtume صلى الله عليه وسلم amewamrisha wao wawe ni rabbaniyin. Akasema Imam Sa'd sasa ay ulamaa hukamaa hulamaa muallimina linnas wa murabbihim bi sighari alilmi qabla kibarihi amilina bidhalika. Lakini walichowaamrisha wao, alichowaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wao wale rabbaniyin. Sasa na tafsiri neno maana ya neno rabbaniyin, yani kwa maana wawe ulama, wawe ni watu wa ilmu, wawe maulama, wawe hukama, watu wenye hikma, wawe ulama, watu wenye busara, wapole, muallimina linnas, wawe ni wenye kuwafunza watu, wa murabbihim, na wawe ni walezi kwa watu, bisighari ilmi kabla kibarihi, katika zile elimu ndogo ndogo kabla ya zile elimu kubwa kubwa. Amilina bidhalik, hali ya kuwa wao ni wenye kuyafanyia kazi hayo. Fahum ya'muruna bil ilmi wal amali wat ta'lim, rabbaniyuna wao wanaamrisha elimu na wanaamrisha amali, kufanya amali, kuyafanyia kazi tunayojua. Kadhalika wanaamrisha kufundisha watu, alati hiya madaru saada, mambo ambayo ndiyo mzunguko wa saada na kheri zote, mpaka mwisho wa maelezo yake. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo haya au nukuu hii, tumefahamu kwamba mitume katika da'wa zao walikuwa wakiwaamrisha watu wawe rabbaniyin. Rabbaniyin maana yake ni nini? Ulama, hukama, hulama, muallimina linnas, murabbihim bisighari ilmi kabla kibarihi, watu wenye elimu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake na mitume waliokuwa kabla yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da'wa yao inawaamrisha watu kwenye ilmu, na elimu yenyewe ni kuwalea watu kutoka chini kwenda juu. Huo ndio utaratibu katika mambo ya kielimu. Na hakuna kheri kwa mtu ambaye hayumo katika mzunguko wa aya hii. Na hili limetiliwa nguvu na maneno ya Ali ibn Abi Talib, Amirul Mu'minin, rabi'u khulafa'i ar-rashidin, wanne katika makhalifa wa uongofu kwa Waislamu, Ali ibn Abi Talib ibn ammi Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alimkamata mkono siku moja mwanafunzi wake akiitwa Kumail ibn Ziyad ibn Nakhai rahimahullahu ta'ala, akatoka naye msikitini wakaelekea upande wa makaburini kule. Falamma ashara au hatta ashara, mpaka akaingia jangwani, Ali ibn Abi Talib kwanza akapumua, kisha akamwambia ya Kumail ibn Ziyad, إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا مبيه كميل بن زياد النخعي أنا مبيه من النهاية أمين من أفنزواك أنا مبيه يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية حقيقة هذه نيويو هذه نبيومبو مويو نيشومبو الله تبارك وتعالى أمم فإلا ولا لهم شومبو هيك شومبو كي كوبو كبيس عظيم إن هذه القلوب أوعية حقيقة هذه نيويو نبيومبو فخيرها أوعاها بس ذي ببورا زيدي كتك هذه نبيومبو au zilizobora zaidi katika hizo nyoyo ni zile zenye kudhibiti, zenye kuhifadhi mambo mazuri mazuri. Moyo wenye kheri ni ule uliohifadhi mambo mazuri. Fahfadh anni ma aqulu lak, basi hifadhi kutoka kwangu mimi nitakayokwambia. Akasema annasu thalathatun, annasu thalathatun, watu wako aina tatu. Wewe kama vizuri jitafute uko katika kundi gani katika hawa watu watatu. Annasu thalathatun, watu wako katika makundi matatu. Fa'alimu rabbani, huyu ni mtu wa kwanza, ni mwana wa chuoni rabbani, ay alimun hakimun halimun muallimun linnas murabbihim alladhi yurabbi an-nasa min sighari al-ilmi qabla kibari, mtu mwenye hikma, mwenye ilmu, mwenye busara, anawafunza watu, anawalea watu kutoka kwenye elimu ndogo ndogo mpaka kuwafikisha kwenye elimu kubwa kubwa. Huyu ni mtu wa kwanza, alimu rabbani. Nasema fa alimu rabbani, mtu wa kwanza ni alimu rabbani, mwana wa chuoni mlezi, anayezilea roho za watu na anayewalia watu kielimu. Wa mutaallimun ala sabili najatin, na mtu wa pili ni yule mwenye kujifunza ambaye kwenye njia ya kutafuta wokovu, talibu ilmu, hakati katika darasa za elimu, yeye kile wakati yuko mbioni kwenye kujifunza katika dini. Hili ni kundi la pili, kundi la maulama au muallimun, na kuna kundi la tulabu ilmu, wenye kujifunza, wenye kutafuta elimu. Kundi la tatu ni hamadun ra'aun atba'u kulli na'iqin, ni watu wapumbavu wasiojitambua, wale watu wafuji, watu duni tena wapumbavu, ni wafuasi wa kile mwenye kupiga ukelele. Yaminuna ma'a kulli rihin, wanaamini pamoja na kila upepo utakapovuma. Lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi, watu hawa hawajapata mwangaza wa nuru ya elimu. Walam yarkanu ila hablin au ila ruknin wathiqin, na wala hawajiegemea kwenye nguzo madhubuti. Watu wajinga. Haya ndio makundi matatu. Kwa ukitazama maneno haya ya Ali bin Abi Talib yakaendelea mpaka mwisho wake, ya kumail al-ilmu khayrun min al-mal al-ilmu yahrus, mpaka mwisho maelezo mengi mengi mengi. Sitaki ni nukuu maneno yote, lakini nataka nitaje mahali shahidi katika maneno haya, namna yanavyoungana na aya niliyotangulia kuisoma, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusuna, lakini kuweni na rabbaniyina kwa sababu ya vile mlipokuwa mkifundisha kitabu, mnapojifundisha kitabu na vile mnaposoma. Kweli ni watu wa kuwafunza watu na kuwaelimisha watu. Na ndio maana katika hadithi sahihi ambayo imetajwa na Ash-Shaykhan kutoka kwa thalith al-khulafa' ar-rashidin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ardahu, anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani na akaifunza Qur'ani. Nimezungumza haya yote, lengo la madhumuni ni kulitia nguvu jambo hili na markazi hii na kituo hiki cha ilmu cha al-Imam al-Muzani. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للإخوان القائمين على هذا المركز المبارك وأن يحفظهم ويدفع عنهم كل سوء ومكروه. سلموه الله سبحانه وتعالى وما جناياك مزوري نصف ذاك زلزة تقوك أو باريك النبوذات وليك اسمانيك توهيك كذلك أو حفاظي ناو ونوشيه كل أبائع na kile ndio kufirihisha ili seri hii iendelee na idumu. Kwa hakika hizi ndizo kazi za misikiti, hivi ndivyo msikiti unapotakiwa uwe. Msikiti unapokuwa katika mtaa, katika kijiji, mahali popote pale, basi uwe na kazi kama hizi kwa lengo la kuibadilisha jamii ielekee kule anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na njia kubwa kabisa ni njia ya kutoa elimu, kwa elimu na kwa hikma na kwa busara. na kwa upole watu wajitahidi kuwafunza wengine na kuwalea watu katika elimu. Kinyume cha hivyo hakuna kheri yoyote inayotarajiwa sehemu hiyo. Na maana asaf misikiti mingi katika nchi zetu imekosa mwongozo huo au utaratibu huo wa kuwafunza watu masala muhimu yanayofungamana na dini yao. Na hili lina athari mbaya katika mujtamaa. Ikiwa watu hawafunzi au hawajifunzi kitu kutoka kwenye misikiti katika vitu vya kheri, basi athari yake ni mbaya. Mtu anaswali miaka 10, miaka 20 anakwenda msikitini na hajui kusoma Qur'ani, na miaka yote ya 6 hajaongeza chochote katika kujifunza Qur'ani. Hii ni hasara kubwa. Watu wa mtaa wanapoishi pana msikiti mahali, alafu hawanufaiki na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia msikiti uliopo, hawana kheri. Watu hao kheri iko mbali na wao. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Uqba ibn Nafi' ibn Amir, Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja aliwauliza masahaba zake, ayyukum yuhibbu an yaghdwa ila Dhahan aw ila al-Aqiq fayati minhu بناقتين قوماوين من غير اسم ولا قطيعة. قال أيما لا يحب ذلك يا رسول الله؟ قال فأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ منه آيتين في كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدائهن من الإبل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سكما وجه من صلى الله عليه وسلم على وولي ذواته سؤالا أما لو حتى شيء تزدك أن يجوز سؤالا ليلي لكذا كتك مولك يويت وما يشايت وكذا شيء كتك وولذانا على خطبة جوابه. من صلى الله عليه وسلم على وولي ذا مصحبة ذاته لنالي كتك نيني على فندا كتوك كلا شيء وسبوهي kuelekea sehemu moja kiitwa Dhahan au kwenda katika sehemu ya Aqiq wangu au jangu katika mfereji wa Aqiq ama huko Madina, ni nani katika nini anapenda kutoka asubuhi nyumbani kwake akenda mpaka hapo Aqiq, akifika pale akajichukulie ngamia wawili walionona? Hakuna shari yoyote, hakuna kukata udugu wala hakuna dhambi. Wewe ukifika pale wachukua ngamia wako wawili, wapeleka katika zariba yako, katika zizi lako, waingiza wafungie hao wako, kesho uende tena. Huulizi kodi wala vati wala nini wala ushuru wala chochote. Kachukue ulete katika zizi lako, uingize hapo, huyo wako. Ni nani katika nyinyi anapenda hivyo? Masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna katika sisi ambaye hapendi hilo ya Rasulullah. Ni nani katika sisi hapendi hilo? Sote tupenda hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja kitu katika vitu vya kidunia. Sasa anawaambia, na sisi ndio tunachukua mfano huo. Mfano wewe waambiwa kama waishi Kariakoo, wewe unataka vingunguti kila siku, vingunguti ukachukua mbuzi wako wawili tu, wawili tu. Ukifika pale wachukua na nao nyumbani kwako. Huulizi chochote wewe, beba ndio nenda nao. Pengine wakawa Kariakoo au wakawa Magomeni au wakawa popote pale, au waambiwa bwana wewe, maadamu wakawa vingunguti, nenda Kariakoo kila siku asubuhi ukachukua shilingi 20,000 urudi nyumbani. Nani ambaye anapenda hilo? Nani ambaye hapendi hilo? Bila shaka tutasema sote tunapenda, bali utakuta foleni mpaka za matajiri watu watakuja na magari yao kwa ajili ya kupata shilingi 20,000. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baada ya kulitajia hilo, alikuwa anataka kufanya infati al-anzar, ataka wazindue watu na watu watazame na wawe makini kuna kitu gani kinazungumzwa. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawaambia, basi kutoka mmoja wenu nyumbani kwake akaelekea msikitini, akaelekea msikitini kule msikitini akajifundisha aya mbili tu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mbili hizo ni bora kuliko ngamia wawili. Akisoma tatu itakuwa tatu ni bora kuliko ngamia watatu. Akisoma nne basi ile aya zile nne ni bora kuliko ngamia wanne mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa idadi yao katika ngamia. Kwa hiyo akisoma aya tano itakuwa aya tano hizo thamani yake ni zaidi ya ngamia watano. Kumi hivyo hivyo na kuendelea, kuonyesha ya kwamba mahali pa kuelekea kutafuta ilmu ni katika masajid, msikitini, kwa sababu ndio kazi zake, na kuonyesha fadhila za watu kujifunza hicho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikaa kujifunza kitabu cha Allah hupotezi wakati, bali watekeleza lilokuwa wajibu juu yako. Sasa lau msikiti yetu ingekuwa katika mfumo huo wa watu kujifunza, mtu akitaka kujifunza tayari anataka kujifunza, nitakuwa na mahali fulani tayari pale panatolewa mafunzo, basi ingekuwa ni kheri kubwa katika miji yetu. Na Allah atufungulie katika fadhila zake, itabidi tuweke utaratibu huko baadaye kwamba mwanafunzi akija kusoma, basi ukisoma aya moja mimi nakupa shilingi 5000. Sote itabidi mfanye utaratibu huo. Mwanafunzi akija shilingi 5000 haya. Hutapata nafasi hapa. Hapana tosha. Kwa nini? Kwa sababu nyoyo zetu zimefungamanishwa na dunia. Tuseme ngamia, tuseme 5000, kwamba shehe huyu ukisoma ukipatia 5000 chukua nenda zako. Mtu atakwambia naweza kusoma 20 mimi. Ukisoma 20 si laki hiyo. Kwa sababu tumefungwa kimaslahi zaidi, tumefungwa kidunia zaidi, mitazamo yetu ni mifupi, tutazama kidunia zaidi kuliko kutazama akhera. Hivyo ndivyo tulivyo Waislamu wa leo. Lakini hakuna sababu itakayowafanya Waislamu wenye misikiti yao, wenye mali zao, wenye nguvu zao, wenye afya zao, wenye wasaa wao na wakati wao, ikawa wakati wao na nguvu zao na wasaa wao wanaupoteza bure, na misikiti yao iko wazi hakuna kitu, na wao hawajui kitabu cha Mola wao. Hakuna sababu. Kwa hivyo nawaambia wale wakazi wanaokaa katika mitaa hii, wale jirani na msikiti huu, wamepata neema, neema ya kuwepo kituo hiki cha watu kujifunza ilmu. Lakini pia nasaha zangu nazielekeza kwa ndugu zangu, sisi tuliosoma soma kidogo dini tukawa tunawafundisha watu elimu, tusiliingie jambo la kuwasomesha watu ilmu kama ikiwa bado hatujataalamika. Utakuwa wewe si rabbani, kwa sababu rabbani ni alim. Kwa hiyo wewe usijiingize katika jambo hili. Kuna watu wapenda haraka, atasoma siku mbili tatu atafungua darasa na yeye, na yeye asoma asomesha, lakini bado hajakuwa muasali kiilmu, misingi yake bado ni haipo sawasawa, si kwenye Qur'ani wala kwenye mingine. La, usikupie jambo hili. Jambo hili lina misingi yake na taratibu zake. Kwa hivyo nitahidini kwanza tusome, tutoke katika miji yetu, twende katika sehemu zenye elimu, tusome elimu, tutaalamike. Tukishataalamika sasa na tukapata malezi yaliyo sawasawa, tukavuna hikma na busara, basi turudi tuwasomeshe watu wetu. Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa tutaalamike. Mara mtu mwingine anaweza kukata safari ya kusoma na hajataalamika, lakini kwa sababu ya matatizo na hali fulani na fulani zimemtokea, amekatika na hajataalamika, lakini akaona hasikai bure, ngoja nisomeshe elimu na mimi. Akaanza kusomesha mambo makubwa makubwa. Na bado watu hawa uharibifu wao katika dini ni mkubwa zaidi kuliko kutengeneza. Ni kama mtu chukulia daktari amekwenda kusomea udaktari, hajafika popote, ndio kwanza kufundishwa kaambiwa hii ni sindano na hii ni kadha na hii ni hiki, hajakuwa daktari, alafu tayari sasa ataka aanze kuwatibu watu. Na mfano wa haya katika kazi za kilimwengu, bila shaka huyu ataleta maafa, ataleta athari mbaya katika mjitama, ataumiza watu. Kadhalika katika suala la elimu, si kila anayebabaisha babaisha akasoma miaka miwili mitatu basi anastahili kupala kuwasomesha watu. Kwa hili jambo la kulitahadhari, lakini wallahi alhamdu wala nuzaki ala Allah ahada. Ndugu yetu ustadhi Sheikh Abdul Rauf hafidhahullahu ta'ala, yeye alifanya hilo, ametoka amekwenda kusoma, amepiga sehemu mbalimbali, na ni mtu ambaye tumfahamu kwa jinsi na jitihadi, hasa alipokuwa katika markazi yetu, markazi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyyah kongwe, akastafidi alivyostafidi, insha Allah subhanahu wa ta'ala akampa taufiki ya kwenda kusoma katika mji mtakatifu wa Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika miaka mitano sita aliyokaa amestafidi kiasi fulani. Anayo haki ya kuwafunza watu dini kile anachokijua, na hivi ndivyo inavyotakiwa. Tutokee tukasome, tujikazi kwenye kusoma, tupate faida, kisha tuwarudishie jamaa zetu ambao tumetoka kwao. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo nasaha, kwanza tusipapie suala la kutafuta vituo vya kusomesha elimu, ikawa kama vile dini vitu bwana, hebu nitafikia huko, hakuna mahali pa kusomesha, kwa sababu tayari maisha yamekutatiza, waona kwamba dini sasa ndio kwenye kusomesha dini, utapata mshahara, utapata hiki na kile na kile. Isiwe namna hiyo. Kadhalika, katika vitu ambavyo vinahitajika kwetu sisi katika kusomesha, ni lazima katika darasa zetu tuchunge mustawa yake, kuwe na taathiri katika ilmu na tadarruj. Hivi vitu viwili ni muhimu sana, na watu wengi katika sisi tunavikosea. Nikisema taathiri, kwa maana unamjenga mwanafunzi kwa misingi kidogo kidogo, anapata misingi, misingi katika kusoma Qur'an. Uwezi, kwa sababu huyu ni mtoto wa mpenda au rafiki yako sana, amekuja ukamwambia sasa tabii tuanze Suratul Baqara leo, hajui chochote, kwa sababu yeye ndio rafiki yangu, siwezi kuanzisha hadithi ni leo tuanze Baqara, nikimaliza Ali Imran, nikimaliza Nisa, mali tutakwenda mbele, halafu baadaye tutakuja kuangalia Alifu na nini, tutakuja kuangalia Rais. Huyo utapotezea wakati wake, hata anaweza kujifunza chochote, kwa sababu elimu inakwenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa itakujifunza mtu ajifunze kusoma Qur'an, atajifunza herufi zile zilizowekwa kidogo kidogo kidogo. Usione haya kwamba mimi nina miaka 30 na miaka 40 alafu nikae nianze kusoma alif ba ta ta. Ndio kwa sababu wewe umepitwa wakati, ulikupita, ulighafilika, ulicheza. Kwa hiyo sasa lazima uyafidie yale ambayo yalikupita. Pengine ukawa ni hodari, ukikaa kwenye vikao vya watu wewe ni hodari wa kuzungumza, watu wanakusikiliza kwa makini, lakini kwenye Qur'an kalbaiti lharib, kuna kitu. Sasa ule ufasaha wako wa kuzungumza mada za mpira, mada za siasa, mambo ya uchumi na mambo mbalimbali katika jamii yetu, zisikufanye kwamba eti wewe ndio urukishwe mbele kwa kusomeshwa, uende huko mbele mbele kwenye bahari hizo ndefu ndefu huko, la utazame, utaangamia, utaghariki. Kwa hiyo katika usomeshaji ni lazima hatua baada ya hatua, mpaka mtu amefanya itqani katika masaili ya dini, katika imani na katika masaili ya Qur'an, amekaa sawa sawa, aweza kusoma Qur'ani kwa kusimamisha hurufi zake na ahkamu zake na makhariji zake. Sasa huyu anastahili kuwekewa juu yake kitu kingine. Lakini wallahi sizungumzi kwa kukatisha watu tamaa au kwa kuponda watu wengine. Ukitembea katika darasa nyingi utaona watu wamekaa na vitabu vyao na madaftari yao wakiandika, lakini wallahi katika Qur'ani bado, bado kabisa, na hakuna mpango wa kusoma Qur'ani hapo. Kwa hiyo suala la Qur'ani lina umuhimu mkubwa sana, hili ni jambo la kupewa kipaumbele. Pia vile vile mtu anakuwa muafan katika ilmu kwa kupewa misingi ya lugha ya Kiarabu, kwa sababu masomo ya dini yanasomwa kwa lugha iliyokuja kwenye Qur'ani na lugha iliyokuja katika Sunna. Hakuna kusoma elimu Kiingereza wala Kiswahili wala Kifaransa, utajuajua tu, uhamasike tu upate mambo fulani, lakini lazima uisome elimu kwa lugha yake. Kwa hiyo lazima mwanafunzi huyu asomeshwe misingi ya lugha na zile elimu zake, lugha ya Kiarabu peke yake ina elimu 12 na nyingine wanasema 13. Sio lazima uzimalize zote hizo, bali nyingine zinatoshelezana. Kwa hiyo pia katika mambo ya msingi kabisa ambayo yatakiwa yazingatiwe katika hizi maraki hizi za ilmu, vituo vya elimu na darasa, wafu baada kukijua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na mafunzo mafupi mafupi katika namna kutekeleza ibada na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi pawepo kitu katika misingi ya lugha. Sio lengo, bali ni wasila, ni njia ya kukufikisha katika elimu. Kwa anayetaka elimu hasa, hana namna ya kukwepa misingi ya lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo mwanafunzi ajue nasomaje, namna ya kusoma vitabu, na maana afahamu kwa maana yake hii, kwa misingi hii afahamu maana na muradi kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu, aweze kuandika. Kwa mwanafunzi afundishwe ahkamu za imla na khati na nyinginezo, afundishwe. Ukifeli katika hili, elimu yako itakuwa na dosari kubwa sana, na huko mbele hutafanikiwa. Bali kuna elimu katika lugha ya Kiarabu ni misingi ambayo ni aibu na ni ar kwa mtu wa elimu kutokuzijua. Mfano elimu ya nahwu na sarfu, hizi ni elimu ambazo ni aibu kwa mtu kutokuzijua, wallahi ni aibu. Utazungumza nini mbele za watu? Utasomaje? Hata kama uko peke yako, wasomaje wewe vitabu vya kielimu na wewe hujui elimu hii? Kwa hiyo tunaposoma au tunaposomesha, tuzingatie vitu hivi na uende hatua baada ya hatua, kidogo kidogo, kuhakikisha kwamba mwanafunzi anaelewa darasa moja, kwenda baada ya hapo aendelee darasa ya pili, na hakuna papara kwenye kusoma. Na ndio maana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alipokuwa akionekana ana hirisi sana ya kuandika masaili ya kielimu, ambua elimu hii mpaka lini wewe? Elimu hizi mpaka lini? Wasoma mpaka lini wewe? Kuna wengine pia vile vile wanapokiwa kusema maneno hayo. Wengine wanasema min al-mihbara ila al-maqbara, wengine wanasema min al-mahdi ila al-lahdi. Tutasoma sisi kutoka kwenye utoto wetu mpaka tuingie kwenye mwanandani wa kaburi. Ndio elimu. Sio sio kwaona kwamba mimi bwana bado, hapana, mimi siwezi kujua hii, au yatosha hii, sio lazima nisome kitu fulani. Kama ikiwa wewe unataka kuwa alim au kuwa mutaallim ala sabili al-majaz, lazima uchunge utaratibu. Kwa sisi tunaokaa tukasomesha watu darasa za mawaidha kama hizi zinapendeza kwa watu, kwa sababu hazina taklifu, ni kusikiliza tu, zinaingia moja kwa moja. Hizi si darasa za kielimu, twahamasishana tu, lakini darasa la elimu ni ile umo kwenye kitabu chako, kwa kujua wewe uko kwenye kiwango gani. Wasoma umeweza au bado hujaweza, unatakiwa urudie tena. Umesoma makosa, makosa hapo, jirekebishe. Umeandika makosa mwalimu akutilie mkasi, makosa haya kaandike tena. Huko ndio kusoma. Na hii kusoma umeweka mikono nyuma usikiliza kuocheka tu. Hakuna kusoma kwa aina hiyo. Hakuna elimu ya aina hiyo. Kwa hiyo madarasa kama haya tutayatumia kwa njia ya kuhamasisha kuhamasisha watu, kuwafahamisha watu umuhimu wa mambo, lakini uhalisia hasa ni lazima tukae chini kwa makusudi hasa, uazimie usome kutoka kipengele kimoja mpaka kipengele kingine. Na ndio maana akasema al-Imamu Sa'd rahmatullahi alayhi alipokuwa akizungumzia walakin kunu rabbaniyin, afia katika anasema muallimina linnasi wa murabbihim min sigari al-ilm qabla kibarihi. Yaani wewe kuwafunza watu na wewe kuwalea watu kutoka katika elimu ndogo ndogo zile mpaka kufikia elimu kubwa kubwa, kwa sababu elimu ziko kubwa na ndogo. Kuna maneno hapa tukiyazungumza, tukifungua vitabu tutasema tunayazungumza, hakuna atakayeelewa. Kwa sababu hapo kufanya ujeuri leo, nitafanya muhadhara wangu, nitakuja kuzungumzia darasa ya al-mulasakhat katika ilmu ya faraidh, mkae msikilize. Hakuna atakayetoka. Hao wanaosoma dini unaona, sasa hivi kwa tu hamna kitu. Tuelewe nini katika mulasakhat? Leo تسمى مسألة الأكبرية، هذا تسمى مسألة المعادة أو أم الفروج أو أم الفروخ، كذا كما سائل في الفرائض. حاب وطفها وطيلي وكيسو. لنجمانا تقاط موسي وطمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما لنياك نسمى حدث الناس على قدر عقولهم. يبوا أن ينواتك وكبير يأتي لزاوك. semeni na watu kwa mujibu wa vile akili zao zilivyo, kwa viwango vyao, lazima wapime watu. Sasa darasa ya jumla jamala kama hivi, kuna maneno ya kawaida kama haya ambayo mtu yote aweza kusikia akaelewa, lakini kuna darasa za elimu lazima misikitini ziwepo, na waalimu lazima wachunge viwango. Sasa katika huu mwamko huu wa kuitikia watu kutaka kusoma, kuna baadhi ya ndugu zetu tutakuta wanafungua darasa leo tutaanza kusoma aqidatu tahawiyya. Sasa ukimwangalia huyu anasoma aqidatu tahawiyya, Qur'ani bado hajaieleza. Tutasoma leo kitabu tadmuriyya au alwasitiyya. Kweli alwasitiyya watu hao, au kitabu al-inshad ila sahih al-i'tiqad ya Sheikh Fawzan. Watu wengi kusoma katika misikiti, wazee watu wamekaa wasikiliza ana kitabu al-inshad, ana wewe mwenyewe mwalimu peke yake. Sasa hawa si wasomeshe Qur'ani kwanza? Hawa si wasomeshe dini kwanza, misingi ya imani, misingi ya Uislamu, ihsan, wasomeshe masaili ya jahiliya, wasomeshe thalathatul usul, al-qawaid al-arba'a, al-usul al-sitt, si wasome kwa tadarruj? Somesha aitikie, eh? Mtume صلى الله عليه وسلم mwenyewe صلى الله عليه وسلم alikuwa akisomeshwa na akiitikia, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Tutakapoisoma hiyo Qur'ani, fuatishia kusoma kwake. Jibril anasoma, Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم aitikia. Wewe nani? Usiyosomeshe kwamba wewe huwezi kusomeshwa kwa mtindo huo. Kwa hiyo nasaha vile vile nazoelekeza kwa ndugu zangu almudarrisuna almuallimun wanaokaa kuwasomesha watu, tuchunge viwango vya kuwasomesha watu. Mtu asomeshwe kwa kadiri ya kiwango alichokuwa nacho, na mimi nina hakika biidhnillah kwa ujumbe huu wataitikia watu kutoka sehemu mbalimbali kuja kusoma hapa. Mtu ataona kweli nitakuwa mjinga mimi mpaka lini, wacha nikasome. Anapokuja katika kusoma usimkatishe tamaa kwamba no, wewe utajua kweli wewe? Ah, wewe utajua wewe bwana. Mimi naona ungefanya shughuli nyingine tu. Ukaanza kumpa maneno ya kijeli kijeli hivi, usimvunje moyo. Mtume sana sana alikuwa tu akija akisema marhaban ya talib al-ilm. Karibu wewe mwenye kutafuta elimu. Na masahaba wakasema haya ndio usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Talib al-ilm anatakiwa kwa targhib. Apendezeshwe, abembelezwe, aitwe katika vikao vya elimu mpaka akishaonja ladha ya elimu sasa. Basi wewe ingiza unachokitaka, atajua kwamba thamani ya anachokisoma na thamani yako wewe unamsomesha. Na hili linakuja automatically, linakuja kibinadamu, wala halilazimishwi kwamba mimi nikiingia watu wote lazima usimame na mkisalimia lazima mkono wangu mgubusu. Hakuna mambo haya, yani hakuna kulazimishana katika jambo hilo kwamba lazima ulazimishe watu taratibu utaratibu kufanya hivyo, la. Lakini ikifika wakati kwamba watu wakajua ladha ya elimu na thamani ya elimu uliyokuwa nayo, ihtiram na taadhim katika misingi ya kisheria itakuja kwako mubashara, na hili ni jambo Allah tabaraka wa taala analiweka katika nyoyo za watu. Na ndio maana masahaba waliokuwa wakimjua Mtume صلى الله عليه وسلم ukweli wa kumjua, basi wakati mwingine pia walikuwa baadhi ya mambo hawawezi kumuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم kwa uwazi. Wala furahi anapokuja mtu asiyemjua vizuri Mtume صلى الله عليه وسلم, abedui ametoka huko, ajiulize aulize maswali yana changamoto ndani yake, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anajua kwamba huyu ni bedui yule. Ndio tunasikiliza. Kwa masahaba hufurahi katika hali hii kwa sababu watu wako katika viwango tofauti. Kwa anayekuja kusoma ndio amekuja sasa. Tumpokeeni kwa uzuri, akaribishwe kwa uzuri, afunzwe, apewe utaratibu wa kusoma. Na wewe unataka kusoma, sikiliza maelekezo ya mwalimu wako. Isiwe kwamba wewe sasa ni bosi, mwalimu ni mfanyakazi wako. Hakuna kitu namna hiyo. Usilete ubosi katika masuala ya elimu. Hakuna kwamba huyu ni bosi, bosi wa mwalimu. La, katika elimu wewe ni saghir. Inna kabira la ilma indahu saghir. Yule mkubwa asiyekuwa na elimu, wewe ni mtoto tu. Ma wewe ni mdogo, maadamu huna elimu ni mtoto katika vikao vya elimu. Falsafat almahafilu. Pale mahafali yanakapokuwa yamesimama yamejizonga pale watu wamekusanyika, wewe utakiwi kusema kitu, ni mtoto. Hata kama ni mzee wa miaka 90, lakini kama huna elimu sauti yako ni aura. Unatakiwa kae kimya. Usiseme kitu kwamba mimi nachangia hapo, na wachangia nini? Na wewe huna elimu. Kule mbele za watu wa elimu unatakiwa kae. Kwa hiyo ukija kusoma, sikiliza maelekezo ya mwalimu wako. Sisi tunataka uje na daftari, uje na kalamu, ukikaa ukaelezi wakati ni huu wa kuingia na wakati wa kutoka, hifadhi hapa mpaka hapa, hiki usikifanye, usisome hiki, soma hiki. Irshadul muallim, mwongozo wa mwalimu. Na katika vitu vinavyokosekana kwa kiasi kikubwa kwa wasomaji wa zama hizi ni adabu na kupata mwongozo wa mwalimu anayekusomesha. Kwa hili jambo linakulichunga, tusiwafanyie ususuwavu wanaokuja kusoma, na wale wanaotaka kusoma kikweli kabisa wasikilize maelekezo ya walimu wao biidhnillahi. Ukidumu wewe katika darasa za ilmu kwa utaratibu utakaopangiliwa vizuri kabisa, ikawa ni muafal, kuna taasil na kuna tadarruj, yani kuna misingi na kuna kidogo kidogo, hatua baada ya hatua, utafanikiwa biidhnillahi karim. Sisi tuna watu kwa wafahamu ni watu wazima, bali historia ileza hivyo, watu wazima wameslimu, wameingia katika Uislamu hawajui chochote, wakajifunza wakajua. Wengine wana miaka 70, wengine wakaribia sasa 70, wengine 50. Wewe umezaliwa katika Uislamu, kile kitakushinda katika dini hii. Kwa hiyo tusiwe wazembe kiasi hicho. Sasa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu katika maelezo yake anasema, "An-nasu thalathatun." Watu wako aina tatu. Fa'alimu rabbani, mtu wa kwanza ni alim, mlezi, mwana wachuoni mwenye kuwalea watu. Hili ni kundi la watu bora kabisa katika safu, watu safwa. Ni kitu kilichochujwa kabisa katika wale waliochujwa. Ni watu safi kabisa. Manzila yao ni ya juu, hakuna anaweza kuifikia. Kwa sababu wao wamebeba urithi wa mitume. Hao ulama rabbaniyun. Kisha mutaallimun ala sabili najati. Yule mwenye kujifunza katika njia, katika njia ya kutafuta uokovu. Ikawa anakwenda kwa mwalimu kusoma, anasomeshwa jambo moja baada ya jingine. Kwa nini? Kwa sababu kama huna mwalimu kukuelekeza wewe sawa sawa, mushafaha. Kwa sababu elimu ni kwa talaki, elimu ni kwa kusoma, kwa kufunzwa wewe. Mwalimu anasema, wewe unapokea, na siko kujisomea. Na hili mtakitulia maelezo katika nukta hii ya tatu. Kwa mwenye kujifunza anayetafuta njia ya uokovu, huyu ni mtu wa upande wa pili, talibul ilm. Na mtu wa tatu ni hamajun ra'aun, yani watu duni. Hamaj ni vile vijidhubab, vijinzi vidogo vidogo vinapokwenda katika macho ya ng'ombe, vingamia, wanaoingia kwenye macho yetu, wale tu hamaj, vijitu duni, ra'a, vijitu vipumbavu. Ali bin Abi Talib anazungumza maneno haya ambao ni atba'u kulli na'iq. Hili ni kundi la tatu, ni wafuasi wa kile mwenye kupiga ukelele. Akitokea mtu yoyote akisema atakayosema, akapiga mbiu, basi kuna watu watafuata, kundi kubwa wanafuata. Yamiluna ma'a kulli rihin, hawa wanaamini na kila upepo. Upepo ukiwa kifukusi itakuwa hivyo kifukusi, kaskazini utaamini kaskazini, utaamini kaskazini, hivyo hivyo ndivyo walivyo. Wao wanafuata upepo kwa sababu hawana misingi katika dini. Lam yastadhi'u bi nuri al-ilm, hawakupata mwangaza wa nuru ya elimu. Hawana elimu za kupambanua kwamba hili la haki na hili la batil. Elimu hiyo hawana kwa sababu hawakusoma. Yeye akisomewa aya tu, kwa sababu mtu wa batil katika dini anataka kupotosha, hata soma maagano, sio agano la kale, agano jipya na mingine, atataja aya kwenye Qur'an. Lakini aya ataitafsiri anavyotaka yeye. Kwa sababu wewe hukusoma, utamsikiliza na utamfuata. Sasa watu aina hii, asba'u kulli na'iq, yamiluna ma'a kulli rihin, lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi. Wafuasi wa kila mwenye kupiga kelele, wanaamini wanapondokea kwenye pamoja na kila upepo, hawakupata mwangaza kwa nuru ya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiqin, na wala hawakuegemea katika nguzo iliyo madhubuti. Waonaje kundi hili la tatu? Je, wewe wapenda uwe katika kundi hilo? Maana watu wengine wanakuja hapa matatu, matabaka matatu. Je, wewe ni talib al-ilm? Je, wewe ni alim? Kama si talib al-ilm, si alim wala si talib al-ilm, basi uko ni kundi la tatu. Sasa ni kundi baya kwa sababu wasifu wake ni mbaya wa kupendeza. Na hili ndio kundi kubwa la watu. Sasa tatizo ambalo limejitokeza katika ulimwengu, lakini kabla kutaja hilo, Imam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi, Abu Bakr الخطيب البغدادي كانت كويلوزي ما ينوها أو كويلوزي ما ينوها يعني وهذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها لفظا حديثه من زوري نانيك كحديث ذي لذكوان زوري زيدك معنا نانيتكوف زيدك معنينه وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أول تقسيم في غاية الصحة لكن جواني أو مجواني وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجواواته كتك مفهوم متاته كتك منزق جواني يبهي لي كتك وفيه ومشه كبيس وصحيه ونهاية السداد لأنه كتك وفيه ومشه كبيس وصعوة لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل كسب من آدم ببطي أليبيو hawezi kutoka nje ya moja ya njia mambo haya matatu makundi matatu ambayo ameyataja pamoja na ukamilifu wa akili na kuondoka kwa mapungufu imma yakuna aliman au mutaalliman au mubilan lililm wa talabi imma atakuwa ni mwana wa chuoni au ni mwanafunzi anayejifunza au ni mwenye kughafilika katika kuitafuta elimu laisa bi talib bi alimin wala bi talibillah yeye si mwanafunzi si alim wala si mwanafunzi yeye ni mtu wa kutafuta dunia kwa sababu yeye sisi tumeshughulishwa na dunia yeye mwenyewe anajua jambo hili sisi bado tunashughulishwa na mambo ya dunia hatupati wasaa wa kusoma lakini kadha wa kadha unajua sisi ni wajinga sisi maamuma sisi kadha lakini kwa pamoja na hivyo nimepita madarasa mimi kumdanganya yeye sasa mjinga mjinga unajua kusoma Qur'an kusoma Qur'an peke yake haisaidii kwa sababu unajua tu kusoma na ndio maana watu wakaa kwa muda mrefu wakasoma. Sasa hili kundi la tatu hili ni kundi baya, lakini ili kufahamisha kwamba elimu ni kitu kitukufu, hakuna hata mmoja katika sisi anayekubali kundi hili la tatu. Na ndio maana huyu Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu alifikia kusema kafa bil ilmi sharafa, inatosha elimu kuwa ni kitu kitukufu, ayadaiyahu man la yuhsinu, pale anapoidai yule ambaye elimu haiwezi, si mtu wa elimu lakini ajifanye na yeye yuko katika elimu, wayafrah bihi idha nusiba ilayhi, na akawa anafurahi kweli kweli anaponasibishiwa elimu kwamba wewe mashaallah wewe mwanachuoni bwana wewe una elimu kweli kweli wewe mtaalamu kweli kweli bwana wewe mwanachuoni bwana wewe mtu afurahi cheka cheka kwa sababu kaambiwa wewe mwanachuoni aliwa kwamba wewe mtaalamu wewe usiposhiona wewe sinyana hivi bwana, usinichezee bwana mimi. Kwa hiyo watu hufurahika na elimu. Na aliyekuwa mtu huyu unajua ni mweupe kabisa ndani hamna kitu katika elimu. Ana vitu vichache vichache tu ambavyo haviwezi kuitwa elimu. Kadhalika wakafaa bin jahli dhamma. Unatosha ujinga kuwa ni matusi, ayatabarra minhu man huwa fihi. Kujitenga na kujitakasa na huo ujinga yule ambaye yuko katika ujinga huo. Ujinga kila mmoja hutaki bwana. Sasa leo kwamba ujinga ni kitu kibaya. Elimu kila mmoja aitaka na kujina siku nani. Naonyesha kwamba elimu ni kitu kizuri. Kwa hiyo hakuna njia nyingine isipokuwa tukae tusome. Sasa wakati tuliokuwa nao mambo yamegeuka. Watu hawataki kusoma wengi wao. Kukaa kwenye madarasa za kielimu waona wanachelewa. Mitandao hii ya kijamii ndio imekuwa sasa ndio waalimu sasa wa kutufunza dini yetu. Watu wanaingia kwenye grupu huko wao katika makundi, wanarushiana tufatawa na maneno na visa na hili na hili. Mtu atakufungua kwenye YouTube atasikiliza huyu atamsikiliza yule atasikiliza yule, anakusanya mafikra fikra fikra chungu nzima, akidhani kwamba amebeba elimu kubwa, kwa sababu anapozungumza na mtu ambaye si muasali katika elimu hajakolea katika elimu anaweza kumbabaisha. Shubha, ukija na shubha unaweza kumbabaisha mtu yoyote. Kwa sababu umesikia hapa umesikia kile, vipi hapa? Vipi hapa? Wewe umesikia sikia, tumemsikia shekhe huyu kasema hivi, shekhe yule kasema vile. Wewe una mambo mengi yanakuja kwenye akili yako. Shubhul junun. Sasa yale mambo yanayokuja waona kwamba ni elimu kubwa kabisa, kwa sababu unapomuuliza mtu ambaye hakuyasoma yale au hakuyasikia anaona kwamba ababaika ashindwa. Unasemaje kuhusu hili? Lakini kuna hivi na hivi na hivi. Lakini wewe ni mjinga mweupe, una kitu ndani. Umesikiliza sikiliza tu. ile haiitwi elimu, na wala watu hawasomi vile, watu hawasomi namna hiyo. Sasa ili jambo lipo sasa hivi, watu husoma kupitia mitandao. Mimi nimesikiliza mtandao, nimesikiliza shehe fulani na shehe fulani na shehe fulani. Sasa wengine wasikiliza mpaka wakamili katika kundi fulani na msimamo fulani, na huyu naye akachukua msimamo fulani na kundi fulani, basi akabaki hivyo. Lakini mwingine anababaika, mara iko hivi, mara iko hivi. Na wakina mama wakipita mgojue bwana, itabidi tukubaliane kama matokeo. Mimi naona kwamba hawa mashekhe wanatuchanganya tu, yaani sasa nafikiria masuala ya kuritadi kumbuka tuko Uislamu, wasema hivi yule asema hivi yule asema hivi, hawa mashekhe wanatuchanganya tu, hawa maslahi tu. Ni vile ulivyojitakia wewe mwenyewe. Lakini sisi tuna misingi katika kusoma tangu zamani hapo. Al-Imam Ibn Sirin rahmatullahi alayhi ana maneno mazuri tangu hapo mwanzo. Ibn Sirin ni mwanafunzi wa maswahaba na baba yake ni swahaba. Anasema hivi, inna hadha al-ilma dinun. Hii elimu hii tunayoona tunayosoma hii, hii elimu ni dini, ndio dini yako. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, mimi tazameni kutoka kwa nani mnaichukua dini yenu. Tazama ni nani ambaye anakufunza dini yako, anakufunza kwa utaratibu upi, na si kila mtu wa kumsikiliza, na kila si kila mtu wa kusoma kwake. Wewe soma ilmu kwa misingi ya ilmu. العلم قال الله وقال الرسول وقال السلف. العلم ما يسمى الله ما يسمى متونة وما يسمى الصحابة. هي دي العلم. كما نقول بقرآني نفسروه قرآني لقرآني نفسروه السنة. نكذلك نفسروه ومجب وولي ولي ومشهدي متونة صلى الله عليه وسلم وكبونا أكوفوز واوس ولي ولي ولي ولي kwa sababu wale shuhudia waliswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, walihiji pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo watakupa habari za yaqini. Hawa wanaitwa as-salafus salih, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tatakiwa imani zetu na maisha yetu yaendane na wale. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayasfikuhumullahu wa huwa as-samiul alim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ikiwa wao alikitabi na wengineo wataamini mfano mlivyoamini nyinyi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utakuwa katika uongofu. Sasa utajuaje kwamba hivi ndivyo walivyoamini masahaba na wewe hukusoma, au wewe hukusomesha wewe hao katika msingi huo? Kwa hiyo mimi nasaha zangu kwenu ni kwamba tusipapie mambo ya elimu tukabeba beba tu kila mahali. Tuchukueni elimu zetu kwa watu wenye kufahamika katika kutafuta elimu. Na ndio maana na msingi huu waliuweka watu wa hadithi tangu zamani katika kuzitetea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaweka dawawini na madaftari maalum, wakaandika watu madhubuti wenye kuaminika wenye hifdhi nzuri ambao wanazipokea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, na hifdhi zao ziko safi na wana wara katika dini, wanajichunga, wana amana, wakaorodheshwa katika sehemu fulani, na wanafahamika kwamba huyo alitoka kwa mji fulani, amesoma kwa fulani, amesoma kwa fulani, kwa fulani. Kwa hiyo wao kile hadithi hadithi na huyo ni muongo, achana naye. Walikuwa hawaogopi mtu yote, wanasema wazi huyo ni muongo, usimsikilize. Na wakiwataja watu wasema sawa sawa sawa, hao ndio watu. Kwa utaratibu huu waliufanya, na kadhalika wakatengeneza madaftari maalum. Leo ni vitabu vya elimu vipo, madaftari maalum, wanaorodheshwa watu waongo na wengine ni wakweli, lakini vihisbi zao mbovu, wanahifadhi kimakosa makosa, pia wanaorodheshwa pale. Kwa hiyo kutoka majina ya watu karne ya kwanza, karne ya pili, karne ya tatu, karne ya nne, karne ya tano, karne ya sita, karne ya saba, karne ya nane, karne ya tisa, karne ya kumi, ukitaka majina ya watu wote walioshughulika na elimu utayapata, yameandikwa watu hao. Al-Imam Ibn Asakir rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Tarikh Dimishq katika juzuu 82 na ziada ameandika watu wote wa elimu walioingia Damascus, amewaandika na historia zao na maelezo yao. leo kaja nani hapa Vingunguti, akaja fulani na fulani, atamwandika kaja fulani kaingia fulani na fulani na fulani siku fulani tarehe fulani, akapokea kwa fulani na fulani, waliohudhuria fulani na fulani. Watu walikuwa wakifanya kazi hiyo. Al-Imamu Al-Khatibu al-Baghdadi yeye alifanya kazi ya watu wote walioingia katika mji wa Baghdad, akaandika kitabu chake Tarikhu Madinati Salam au maarufu Tarikhu Baghdad. Al-Imamu Az-Zahabi rahmatullahi alayhi ameandika watu maalumu wenye maarifa makubwa kabisa katika mambo ya ilmu athar, na wengine huwataja saba hasa kama kutaka kubainisha hali zao kwenye kitabu ambacho katika juzuu zaidi ya 28 mpaka 30 kwa mujibu wa chapa tofauti tofauti, kitabu cha Siyaru A'lam al-Nubala. Mtu mmoja tu na kabla ya hapo waliandika maimamu wengine, na kabla ya hapo, na kabla ya hapo, na baada yao. Si kila aliyesoma anajua sasa nafaa kusikilizwa. Wao wanaorodhesha kama fulani kadhab, unasema hii ni dini, ili watu wasije wakahurika wakamsikiliza kwa sababu fulani kazungumza mpaka kalia mwote na machozi yake. Lakini yukoje mtu huyu anabainishwa hali yake kwamba kadha wa kadha, na si ghiba, si kusengenywa, si kusema mashehe wao kazi yao kutaja watu na kuwasema watu vibaya. Ile ni dini, inna hadha lilma dinun fanzuru amman taakhudhuna dinakum, ni msingi madhubuti. Hii elimu ni dini, basi tazameni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu, kwa sababu kuna watu wa kimaslahi wameingia katika mambo ya dini watakuivunja dini. Kwa ni lazima wapatikane watu wa kweli wakali wenye elimu watakuwa wabainisha wale waliokuwa dhidi ya hizo, ambao watakuwa wanaitetea dini katika kuwabainisha watu. Kwa hiyo hili ni jambo la kidini na sio jambo la kula kubahatisha. Kwa hiyo wewe talibul ilm, ewe Muislamu, usichukue elimu yako kwa watu usiowajua. Ni makosa makubwa kufanya hivyo. Mtambulishe ijue haki, kaa kwanza usome haki na misingi yake, fuata taratibu zake za elimu, wajue watu wa elimu ni kina nani, usome utaalamike, wallahi utabainikiwa. Lakini baada ya hapo, kama nafsi yako imechagua upotofu, basi famadha baada alhaqi illa dhalal, hakuna baada ya haki ila upotofu. Lakini vituo hivi tukivitumia katika njia za sawasawa, kwa kusoma, kwa kusoma ilmu tukaanza kidogo kidogo mpaka tukafahamu, basi mambo mengi ya kimatatizo hayawezi kutusibu. Lakini akiwa mwalimu wetu sisi ni hii mitandao ya kijamii, twasoma, tumsikiliza yoyote, tumsoma yoyote, twaathirika na yoyote, basi wallahi usitarajie kutoka kwetu kheri. Na haya ndio ambayo yapo, na nyinyi ni mashahidi. Mtu amekaa ofisini na kompyuta yake, pana network, pana net, pana internet ya bure, atafungua, atadownload hiki, atadownload hiki, atachukua hiki, atasoma hiki, atasoma kile, hajui chochote katika dini. Akishavuruga huko anakuja apiga simu, sasa shehe, hapa vipi hapa? Nini amani hapa panitatiza? Watatizika vipi? Hii vipi hii? Hiyo baki na wewe mwenyewe, kufa nayo mwenyewe hiyo. Kwa sababu wao wamejitakia kurukaruka, wanakusoma huku, msikiliza yule, hilo ni tatizo. Na walillahi alhamdu, ahli sunnah wal jamaa salafiyun wamelisimamisha jambo hili. Kila unakapokwenda leo katika nchi hii na katika miji hii, utawakuta watu wanaofuata mfumo wa kisalafi, hawana kitu kingine katika mambo ya msingi ni elimu. Kaa usome au shika njia nda zako, soma kwanza, kwa sababu ndio kufaulu. Kaa usome au shika njia nda zako. Na ndio maana watu hawayumbi katika misimamo yao. Huwezi kuyumba, naye atakuyumbisha. Ni ile sabati Allah tabaraka wa taala anaokupa kwa sababu ya ilmu, na lazima watu waienzi misingi hii. Na pia vile vile nataka kuambia kitu kimoja, ukitaka kuipitisha fikra yoyote katika jamii, ukitaka kuingiza msingi wowote katika jamii, athari yake iendelee miaka 100, 200 na 300 na kuendelea mpaka atakaposimama kiyama, huisha elimu. Huisha elimu. Soma una elimu ya kutosha ya kuweza kuwasomesha watu, elimu inayokubali kuzidi sasa. Maana unafika wakati unasoma kwenye kiwango ambacho sasa waweza wewe kujisogeza mwenyewe kielimu kwa bahati na kufuatilia masaili. Ukifika wakati huo, soma, somesha, na usome sana kuliko unaposomesha. Basi utakuwa kielimu. Kila siku unazidi ulipokuwa mwaka jana, sivyo ulivyo mwaka huu. Jiwekee malengo haya. Kwa hiyo nataka kusema kwamba katika marakibi hivi zetu, katika marakibi za Ahli Sunna wal Jamaa, nirudi nyuma kidogo, kwamba sisi tunachokijali ni swala la taalimu, ni kufundisha watu dini na si jinginelo. Kwa hiyo tujikite katika jambo hili, tuwape watu ilmu na sisi wenyewe tupate faida, na biidhnillah ukifika katika kiwango fulani, basi elimu yako itakuwa kile unavyozidi kutoa ndivyo inavyozidi kuongezeka, ndio elimu ilipo raha yake. Pia usisubiri kuambiwa na watu wakusifie kwamba yule ana elimu kweli kweli, yule bwana si mchezo, ana elimu nyingi. Usisubiri sifa za watu, wakisema watu wacha wapuuze, usihadaliki na maneno ya watu. Maana kuna tabia za kwa vijana, mfano wetu na wengineo, atasoma baadhi ya vitu atavihifadhi vile vitu kinguvu nguvu, alafu akisimama ataja aya ni munasaba sio kuna munasaba, aya ataja aya kama 200 hadithi na akwali za wanaochuoni ili waza kompyuta hizi utamsifu bwana si mchezo bwana hususi kulikwenda na teremka tu kijana. Ile si elimu kwamba ndio elimu, lakini ni fadhila za Allah. Mtu akimpa Allah akimpa hifadhi kubwa na akampa na fahamu فهم لذكاء إني فضل يا الله سبحانه وتعالى دو فضل دو علم لكن يمكنك يا كثيرين تسا أسسدين وطوة كسفية كواسفه أو كجسنجنزة كتك مزنجيرة وواسنجنزية وطوة مزنجيرة وطوة كسف إلا أنت كسيدية لكن مكيمة مكويني كبيسة كتك جامبو ليلين وتكسيمة وتكسيمة وتكسيمة وتكذراو يولي جاهلي يولي هدوكيفو يولي هيفي يولي هيفي ويسا ماشا. Tengeneza watu, tengeneza wanafunzi, somesha elimu. Yale maneno yale yana muda taisha tu, lakini wewe unajenga kitu cha muda mrefu, kwa sababu huwezi kuasisi madadi yako bila elimu. Na ndio maana hata ule ujamaa ulipoingia huko walitolewa watu kwenda kusoma ujamaa, ili waje kusomesha ujamaa, na fikra ikakubalika, kwa sababu ile ndio katika mfumo wa kielimu. Sasa na elimu ya dini ndivyo ilivyo, athari yake inakuwa ni ndefu. Wewe kaa wasomeshe watu, asisi madadi hii. Kwa hiyo dawa salafia na dawa nyinginezo zitahuika au zitasifia na kufa kama hakuna elimu. Na kama katika swala la elimu, elimu ikiwepo, basi dawa na mfumo utahuika. Elimu hakuna, watu wake hawasomeshi elimu wala hawasomi elimu, jambo lile litakufa hata kama litadumu miaka 20 miaka 30, lakini mwisho litaondoka. Kwa hiyo tudumisheni sisi haya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kielimu. Tuipokee elimu kwa misingi yake na kuifanyia kazi na tuitawale kwa watu. Bismillahi al-Karim. Hata kama hatukufika huko ulipofika maimamu wakubwa, maulama wakubwa, mashekhe wakubwa katika viwango vya elimu, lakini na sisi itakuwa tumekuwa ni kiunganishi bora baina ya madhi wal hadir wal mustaqbal. Tumekuwa ni kiunganishi kutoka huko nyuma tukaleta wakati wa sasa kwa ajili ya mbele. Kwa tunaunganisha khairi hii iendelee, na dini itabaki ikiwa kuna ilmu. Kwa hiyo tukitaka kuhuisha dawa hii, dawa tu mubaraka, ni lazima tuhuishe ilmu. Hizo ndio nasaha zangu kwenu, kwamba biidhnillahi al-Karim, naomba Allah tabarak wa taala tupe ikhlas na tupe taufiki kuweza kusikia maneno haya na kuyafanyia kazi, kwa athari kwa sisi ndugu zetu mliopo katika maeneo haya karibu, jirani ya maeneo haya au hapa Dar es Salaam, yani namna za usafiri na wengine rahisi, unaweza ukafika hapa ukaita darsa, ukasoma darsa kwa ndugu yetu na kwa wanafunzi wake anaoshirikiana nao na wenzake, ukasoma na vituo vingine Ilala, wapi wapi, alhamdulillah Kigamboni, wapi alhamdulillah. Masalafi sasa hivi wamejikita kielimu, ukifika watu ni kusoma, utashindwa wewe mwenyewe sasa kutoa udhuru, lakini utafika wakati hujuru huna tena. Tasema watu kutukana watu hawa wanafiki tu hawa bwana, soma soma tu kila siku, soma tu, tasema mpaka lini? Lakini uulize unachokifanya wewe, utaendesha bajaji mpaka lini? Utaendesha bodaboda mpaka lini? Utaendesha daladala mpaka lini? Utauza bucha mpaka lini? Utauza mitumba mpaka lini? Utakaa ofisini mpaka lini? Yote hao yasemi, lakini kusoma tu, utasoma mpaka lini? Mpaka ufe, soma tu. Hivi ndivyo unatakiwa. Kwa tusome, tusomeshe sana kwa tusomesheni kwa kweli kweli. Kila aina Allah mtupia ile kusomesha mpaka tutoka duniani. Athari yake iko itakuwepo na itaendelea. Kwa hiyo siendelee sana, kwa sababu nimesema mwisho wangu ni saa 2 kamili, na nimeambia kwamba ni saa 1.